إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار، آمين. leo ni siku ya Jumatatu، na kawaida yetu huwa tunasoma kitabu sharh hilyat talib al-ilm cha العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة من الله، لكن وقوة ندوكوانزا تانغو تفنج درسيتو هي تنفنغوا سيكو هي اليو، بس نفيما ليو تكتوى نساها زيكاوا كما نفنغوزي نساها هيزو ستكوى لمهاذرة أمبازو zitatusaidia katika safari yetu hii ya kutafuta elimu na kiujumla katika jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na nasaha zetu za leo au muhadhara wetu wa leo tutaupa unwani ambayo ya khutba yetu ambayo khutuba hiyo tulitoa katika Masjid al-Faruq katika siku ya Jumaa ya tarehe 30 mwezi wa 7 inayosema hifdhul amanati fil islam. Ila muhadhara wetu leo tutaongezea wa fadliha na fadhila zake. Hifdhul amanati في الإسلام وفضلها كيفاذي أمانة كتك وإسلام نا أبرواك جنبهيلو لكيفاذي أمانة نا قنين تكا شكوا عنواني محاضرة وتهو عليه تكا شكوا عنواني كتك خطبة إلي لك سباب باذي واتو walipendekeza kwamba ile khutba tuifanyie muhadhara, huenda tukaipa haki yake kuliko kutoa khutba ambayo ilikuwa ni muda mfupi sana. Khutba mara nyingi inakuwa muda wake ni mfupi, lakini muhadhara unakuwa muda wake ni mkubwa kidogo. Kwa hiyo maudhui inakuwa ni pana, kwenye muhadhara unaweza kukunjua kidogo, lakini katika khutba unaifinya kwa sababu ya muda. Kwa hiyo mapendekezo ya watu waliokuwa wamependekeza hivyo tukaona kwamba yana umuhimu mkubwa sana na kuna haja ya kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tukaonelea kwamba bora siku hii ya leo ambayo ni munasaba, kwa sababu ni siku ya ufunguzi wa darasa yetu hii, tukasema kwamba muhadhara wetu ambao utakuwa ndani yake kuna nasaha, Kwa hiyo nasaha zetu moja kwa moja tuzielekeze katika maudhui hiyo, hifdhul amanati fil islam wa fadliha, kuhifadhi amana katika Uislamu, wa fadluha, yani ubora wake hiyo amana wa Islam, kwa maana ubora wake hiyo amana katika Uislamu. Na amana, tamko hili maulamaa wamelieleza wakiwemo maulamaa wa kilugha, wakasema al-amanatu masdar qawlihim, amana ni masdar ya kauli yao, amina ya'manu amanatan, amina ameamini au ametoa amana, ya'manu anaamini au anatoa amana, kwa maana anaaminisha amanatan, yani ile amana yenyewe, aiswara aminan, maana yake amekuwa kwamba huyu mtu muaminifu anaaminiwa. Wa huwa maakhudhu min maddati amina, nalo ni tamko ambalo ni kuchukuliwa katika mada ya neno amina, alati tadullu ala sukuni alqalbi, ambalo linajulisha juu ya kutulizana kwa moyo. Kwa maana mtu ukiambiwa kwamba yule bana anaaminiwa, basi maana yake nyoyo za watu zinatulizana kwa mtu yule. Hiyo ni maana ya kilugha, na wengineo wakatoa maelezo marefu sana. Wastilahan, na kimapatano ya nazuoni, wanasema maulamaa, al-amanatu kullu maftaradha Allahu ala al-ibad, ni kila yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyafaradhisha juu ya waja. Fahuwa amanatun, basi hiyo ni amana. Kasalati, kama vile swala, wazakati, na zaka, wasiyami, na funga, wa adai din, na kutekeleza masala ya dini, kwa maana hiyo ni amana. Wa kullu ma yutamanu alayhi min amwalin, na kila yale ambayo mtu anaaminiwa katika mali. Umepewa mali ya mtu, basi wewe aliyekupa mali akakwambia umshikie, amekuamini, amekuona kwamba wewe ni muaminifu, watakikana kwamba mali hiyo uichunge, usitumie, uyeke katika hifadhi iliyokuwa nzuri, ili mwenyewe pale ambapo atakapokuwa anahitajia mali hiyo na muda ambao yeye anahitajia, wewe uwe ni rahisi kumpatia ile amana ambayo alikuwa amekupatia, kwa sababu hiyo ni amana. Kwa hiyo min amwali, katika mali, wa asrari, na katika siri. Amekuja mtu akakupa siri yake, akakwambia bana, na siri yangu hii naomba unihifadhie. Usije ukasema ah, mie bana kutunza siri siwezi. Kama mmoja yeye alipewa siri aihifadhi siri hiyo, basi yeye akenda we huku na kule, tena akapoa na pesa, akamwambia kwamba hii siri usitoe, akamwambia sawa, apewa pesa nyingi, yani kiasi kama 100,000 hivi, akamwambia usitoe siri hii. Basi kenda kazunguka huku na kule, baadaye akarudi akamwambia ah, shika pesa zako mimi bana, siwezi yani, siwezi mimi, nitatoa tu siri. Kwa hiyo akarejesha 100,000, akawa hakuweza kutunza ile siri. Sasa nini maana yake? Maana yake kuna watu hawawezi kutunza siri, lakini ieleweke kwamba siri mtu akikupa, fahamu kwamba hiyo ni amana, na utakuja kuulizwa kuhusiana na amana hiyo. Kwa hiyo atakana kwamba wewe uitunze amana hiyo, usiwe kwamba ni mwenye kuitoa hiyo amana, kwa sababu utakuja kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana na amana hiyo. Kwa hiyo ni amana ambayo ilikuwa kwamba inatekana kwamba mtu aihifadhi. Kadhalika wa min azwajin, wa azwajin, na vile vile wake waume. Nini maana yake? Maana yake ikiwa wewe ni mke, akesha mwanamke ambaye alikuwa Allah amemruzuku mume, basi yule mwanamke anatakana ajue na elewe kwamba yule mume ambaye alikuwa ameruzukiwa ni amana, anatakana aitunze amana ile na aihifadhi amana ile. Na kuna mambo ambayo ni juu yake mwanamke yule kumfanyia yule mume, na atakuja kuulizwa kuhusiana mambo hayo yatekeleza vipi, kwa sababu ni amana ambayo yeye alikuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ikiwa wewe ni mume, akesha Allah subhanahu wa ta'ala akakuruzuku mke, basi yule mke ambaye alikuwa amekuruzuku Allah ni amana ambayo amana hiyo Allah atakuja kukuuliza, kwa maana uliitumia vipi, na kuna mambo ambayo ni wajibu kwa mwanamume kuyafanya kwa mke wake, kwa sababu ni amana ambayo alikuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa auladin, na vile vile watoto, watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliokuwa kwamba amewaruzuku wanaume, basi wale wanaume na wazazi kwa ujumla wake, kwa maana wake au mama na baba, wakaruzukiwa watoto, wafahamu kwamba wale watoto ambao walikuwa wameruzukiwa ni amana. Kadhalika kwa upande mwingine, hawa wazazi ambao wao wanao watoto, kwa hiyo hawa watoto ni amana kwa wao, kadhalika watoto wafahamu kwamba wale wazazi vile vile ni amana ambao Allah alikuwa amewapa. Kwa hiyo watoto kuna mambo ambayo ni lazima wayatekeleze kwa wazazi wao, kwa sababu ni amana yao ambao waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wameruzukiwa wazazi wale kuwa nao. Kadhalika na wazazi nao kuna mambo ambayo wanatakana wayatekeleze kuwatekelezea watoto wao, kwa sababu ni amana ambayo Allah aliyokuwa amewapa. Fahuwa amanatun, basi ni amana, na Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha biadai al-amanati ila ahliha, kurejeshwa amana kwa wale watu wake, kutekelezwa amana kwa wale watu wake. Wa amru fi kitabi llahi yaktadhi alwujub, na amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameisema katika kitabu chake, amri yote ambayo Allah alikuwa ameamrisha katika kitabu chake, amri hiyo inahukumia wajibu. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna Allah ya'murukum, hakika Allah anakuamrisheni, an tu'addu al-amanati ila ahliha, kutekeleza au kurejesha amana kwa watu wake. Wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil-'adl, na mtakapohukumu baina watu muhukumu kwa uadilifu, inna Allah ni'ma ya'idhukum bih, inna Allah kana samian basira, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Allah jalla jalaluhu ni mwenye kuwaidhi waja wake, kwa maana ni mzuri wa kuwaidhi waja wake, na ni mazuri yaliyoje yale ambayo Allah anawaidhi waja wake. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anawaidhi waja wake, na ni mzuri sana katika kuwaidhi, na yale ambayo anawaidhi waja wake ni mambo ambayo yalikuwa ni mazuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye anawapendelea kheri waja wake, na Allah yeye samian basira, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala samian basira, anafikia na anaona. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih, hakika ya Allah ni mazuri yaliyoje yale ambayo anakuwaidhini nayo. Inna Allah, kwa hakika Allah, kana samian, amekuwa ni msikivu, basira, tena ni mwenye kuona. Hiyo ni aya ambayo tumeisoma kwa kamilifu wake, lakini kwamba sisi muhadhara wetu mahalu shahidi katika aya hiyo, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum, anakuamrisheni, an tu'addu al-amanati ila ahliha, kurejesha amana kwa watu wake, kutekeleza amana kwa watu wake. Qala al-Imam Ibn Kathir, amesema al-Imam Ibn Kathir inda hadhihi al-aya, mbele ya aya hii, yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatulia habari, annahu ya'muru bi'ada'i al-amanati, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bi'ada'i al-amanati ila ahliha, anaamrisha kutekelezwa amana kwa watu wake, kurejeshwa amana kwa watu wake. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله نكتك حديث أنبايو درجاك حسن كتوك وسمرة رضي الله عنه أن رسول الله حكيك أمجوم الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مثل أد الأمانة إلى من ائتمنك tekeleza amana kwa yule ambaye anakuamini wewe, tekeleza amana kwa yule ambaye alokupa amana yake, mrejeshee amana yule ambaye alokuwa amekupa amana, umshikie. Wala takhun man khanaka, wala usimkhini yule ambaye alokuwa amekufanyia khiana, usimfanyie khiana yule ambaye alokuwa amekufanyia khiana. Ikiwa kuna mtu ambaye amekufanyia khiana na wewe wajua kwamba huyo amekufanyia khiana, basi wewe usilipize khiana, bali mtekelezee ile amana ambayo ilikuwa iko juu yako, unotekana kwamba kumtekelezea. Kabla ya kuendelea maelezo ambayo alikuwa ameeleza al-Imam Ibn Kathir wakati alipokuwa anaitolea maelezo aya hiyo, akaileta hadithi hiyo ambayo hadithi anayosimulia Yusuf ibn Mahik al-Maki an abihi ambaye ni Samrata. Hadithi al-Imam Ibn Kathir amesema kwamba rawahu al-Imam Ahmad wa ahlu sunan, hadithi amesimulia al-Imam Ahmad na vile vile wakasimulia watu wa ahli sunan. Na ibara hii ya al-Imam Ibn Kathir, maulama wana maelezo mengi katika ibara kama hizi ambazo zinazokuja kutoka kwa alim. Inawezekana kwamba alimu akaikuta hadithi hiyo katika musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal, sanadi yake ina nguvu, ndiyo maana akawa ameitanguliza ile sanadi iliyokuwepo kwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuliko sanadi ambayo ilikuja katika zile sunan. Ndiyo maana akasema rawahu al-Imam Ahmad wa ahlu sunan. Na inawezekana vile vile ikawa yule alim ameathirika zaidi na madhehebu ya mmoja katika wale maulama kama al-Imam Ahmad, madhehebu yake al-Hanbalia. Kwa hiyo Hanabila akaathirika zaidi na wale watu wa Hanabila. Kwa hiyo ikawa kwamba yeye akatia nguvu kwa sababu hadithi ile imekuja kuja kutia nguvu ile misingi ya madhehebu yake. Na baadhi ya maulama wakatoa kauli nyinginezo. Kwa hiyo isije ikawashangaza watu kwa nini huyu al-Imam Ibn Kathir akatanguliza musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal kuliko wale watu wa sunan. Manake kina al-Imam Nasa'i, kina al-Imam Tirmidhi, kina al-Imam Ibn Majah na kina Imam Abu Daud, akawaacha hao kuwatanguliza, akaleta hadithi sanadi yake akitanguliza ambayo ilikuwa katika musnadi ya Imam Ahmad ibn Hanbali. Na baadhi ya maulama wao wanaona kwamba hadithi ambazo zilikuja katika musnadi ya Imam Ahmad ibn Hanbali wao wanazitanguliza zaidi kuliko zilikuja katika sunan. Alimbali kwamba kuna akwali nyingi za maulama kuhusiana na siha kama hizo na istilahi kama hizo za kutanguliza musnad kuliko sunani zile ambazo zilikuwa katika ummahati sita. Tumesema kabla kuendelea na maelezo ya Imam Ibn Kathir, hadithi hii maulama wanaitolea maelezo na wakasema kwamba al-amanatu khuluqun adhim, wakasema amana ni tabia ambayo ilikuwa ni kubwa tena tukufu. Min al-akhlaqi, ni miongoni mwa tabia alati ambazo hasana alaiha al-islam, uislamu umetuhimiza sisi juu ya tabia hizo kushikamana nazo. Faraghaba fiha, ukapendekeza watu kuwa na tabia hizo. Wa athna ala man ittasafa biha, na ukasifu kumsifu yule ambaye mwenye kusifikana na tabia hiyo ya kuwa yeye ana sifa ya amana. Wa fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii yakulu an-nabiyyu, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anasema, addi al-amanata ila man itamanaka, tekeleza amana kwa yule ambaye alokuwa amekuamini, tekeleza amana kwa yule ambaye alokupa amana yake, mrejeshee amana yake yule ambaye alokuwa amekuamini, akakupa amana umshikie, basi mrejeshee amana yake pale ambapo yeye atakapohitajia amana hiyo. Wala takhun man khanaka, wala usimkhini yule ambaye alokuwa amekufanyia khiana. Walmaana, wanasema maulama na maana, anna man wadhaa indaka amanatan, hakika yule ambaye alokuwa ameweka kwa kwewe amana, faaddiha ilaihi, basi rejeshe amana hiyo kwake yeye, tekeleze amana hiyo kwake yeye. idha talabaha, pale ambapo atakapohitajia. Sawa, ikiwa amana hiyo amekuwekea pesa, basi pesa hizo akakwambia umshikie na muda ambao amekujia anazihitajia, basi kuwa ni mwenye kutekeleza mrejeshee. Au amekuachia kitu chochote akakwambia mimi bana naondoka lakini nishikie huu mzigo wangu, basi wewe unatekana kwamba mzigo huo ushike na uhifadhi na uweke katika pahala ambapo alipokuwa fahifadhi. Akija muda wowote ule, basi akiutaka unatekana kwamba wewe umpatie, na akikwambia umshikie na wewe ukakubali, unatekana kwamba mzigo huo usiutumie kama pesa usiitumie, ila yeye akwambie kwamba nimekuruhusu kwa muda ambao mimi nitakuwa sipo, nimekuruhusu kama ikitokezea shida unaweza kwa wazima mzigo huo, kama pesa unaweza kuyazima, basi hapo unaweza kuyazima pesa ile kisha baadaye ukairejesha, kwa sababu alikupa fursa hiyo ya kwamba wewe unaweza kuitumia pesa hiyo lakini baadaye akijahitajia umpatie pesa hiyo au amana hiyo ambayo alikuwa ameiweka kwa kwewe. Wala yahmilannaka jahduhu lihaqqika ala an tajhada amanatahu, wala lisije likakupelekea wewe, isije kakupelekea kule kupinga kwake, isije kakupelekea kule kupinga kwake kuipinga haki yako na kuto kuitekeleza haki yako, ala an tajhada amanatahu, na wewe ikakupelekea ukaipinga ile amana yake na ukakataa kumrejeshea amana yake. Wa fil hadithi, na katika hadithi vile vile, alhathu ala alamanati fil muamalati wa nahwiha, kuna himizo ambalo linahimizwa watu kutekeleza amana katika miamalati tofauti tofauti ambayo wanaamiliana na watu, wajitahidi watekeleze amana. Labda unaamiliana na mtu katika kufanya biashara, basi wewe unatakana kwamba hiyo amana uwe ni mwenye kuitekeleza na usiwe ni mwenye kuikhini hiyo amana. Wakati itakapokuwa kwamba wewe waitekeleza amana hiyo, lisikupelekee jambo hilo likakufanya wewe ukaikhini hiyo amana, likakupelekea kwamba jambo hilo ukawa kwamba uko mbali sana, ukasema kwamba ah, mimi nafanya biashara, nimechukua mzigo sehemu fulani, lakini mambo ya kurejesha hilo kwangu mimi kwa haraka haraka halitowezekana kuwepo. La, isiwe hivyo, bali kinachotakikana uwe ni mtu ambaye unatekeleza ile amana, uwe ni mtu ambaye kwamba wewe ukichukua mzigo sehemu, basi uwe na kawaida ya kurejesha ule mzigo na ya kutatua ule mzigo, na vile vile kuhakikisha kwamba ule mzigo unaweka katika pahala pake ambapo kunoko takikana kwamba wewe utekeleze. Na mzigo huo wowote ule, ikiwa biashara umechukua bidhaa kutoka kwa yule ambaye alokuwa amekupa ile bidhaa, akakwambia baada muda fulani mimi nataka kwamba unirejeshee pesa ambazo tulopiga mahesabu kuhusiana na hii bidhaa uliokuwa umechukua, wewe unatakana kwamba utekeleze jambo hilo. Ikiwa mambo yamekwenda sivyo ndivyo, au yamekwenda songo mbingo, basi wewe unatakana urudi kwa yule ambaye uliokuwa umechukua bidhaa, umuelezee ule uhalisia, sio kwamba ukimwona yule wamkwepa wamkimbia, ile jamaa anadai. Sasa hii haisaidii kitu wala haileti manufaa, bali itazidi kupelekea kwamba wewe ufahamike vibaya na ufahamike kwamba wewe si mwenye kutekeleza amana. Kwa hiyo amana ni jambo ambalo lilokuwa limetiliwa umuhimu mkubwa sana na Uislamu, na ni katika tabia ambayo ilikuwa muhimu sana Muislamu kushikamana nayo tabia hiyo. Wa huwa yaumu, al-Imam Ibn Kathir anaendelea katika maelezo yake, anasema huwa yaumu jamia al-amanati, nayo aya hiyo au amri hiyo ambayo Allah aliamrisha kuamrisha waja wake watekeleze amana, wa huwa yaumu jamia al-amanati, nayo imekusanya amana zote, al-wajibati, ambazo zilikuwa za wajibu au zilikuwa wajibu amana hizo, ala al-insan, juu ya mwanadamu, min hukuki Allahi azza wa jalla, kuanzia haki za Allah azza wa jalla, kwa maana haki ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu anatekana kwamba aitekeleze kwa sababu hiyo ni amana. Allah amekutaka wewe utekeleze ibada ambazo alizokuwa amezifaradhisha juu yako, watakikana hayo yatekeleze. Mina salati, katika sala, kwa sababu hiyo ni amana ala ibadi, ambayo ni amana ambayo ameiweka juu ya waja wake, waje wanatekana watekeleze. Mina salati, kama sala, katika sala ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe utekeleze. Wa zakati, na zaka, wa siyami, na funga, wal kafarati, na kafara, wa nudhur, na nudhur, zote hizo ni amana ambazo amezitaka hizo kuwataka waja wake wazitekeleze. Kwa hiyo mja itakapokuwa kwamba imefika kipindi cha sala, basi ajue kwamba yeye kuna amana ambayo anatakana itekeleze, amekabidhiwa na Mola wake itekeleze, nayo ni swala. Awe ni mwenye kufanya bidii kuitekeleza amana hiyo. Allah amemruzuku uwezo wa kutoa zaka, basi na ikafika kipindi cha kutoa zaka, ni amana ambayo yeye anatakikana kwamba hiyo aitekeleze. Kadhalika wasiyami, nafunga, imefika kipindi cha kufunga funga faradhi, afahamu kwamba mje hiyo ni amana ambayo anatakana aitekeleze. Wal kafarat wan nudhur, na kafara na nadhiri, zote ni amana ambazo anatakana kwamba mje azitekeleze. Wa min huquqi al ibad, na vile vile miongoni mwa haki za waja, baadhihim ala ba'd, baadhi yao kwa wengine. Vile vile mja akipewa haki ambayo haki hiyo ameambiwa hifadhi, basi hiyo ni amana. Au kwa ile mifano ambayo tulokuwa tumeielezea kwamba wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekufanya wewe kuwa ndio baba, chini yako kuna watoto, kwa hiyo wale watoto ni amana yako. Allah amekukabidhi, unatakana kwamba uitunze amana hiyo na uitekelezee haki yake amana hiyo. Kadhalika Allah amejalia kwamba wewe ikawa ndio mama, basi chini yako kukaa kuna watoto, basi wale watoto ni amana ambayo wewe unatakana kwamba uitekeleze amana hiyo. Au wewe amekufanya kuwa ni mtoto na juu yako kuna baba, kuna mama, hawa wote ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa wewe, unatakana kwamba uitekeleze. Au wewe Allah amekuruzuku ukajenga nyumba, lakini pembezoni mwako kukawa kuna majirani, fahamu kwamba wale majirani ambao ulikuwa umekaa nao pale na wakawa wamekuzunguka ni amana vile vile. Kuna haki ambazo zinastahiki wewe uzitekeleze kwa wao. Na kila Muislamu ambaye alikuwa amekuzunguka ukakutana naye, basi kuna amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa wewe, watakikana kwamba uitekeleze. Au kwamba wewe umeajiriwa katika serikali miongoni mwa serikali, au katika sekta miongoni mwa sekta ambazo ulikuwa kwa serikalini, na ukakabidhiwa baadhi ya majukumu, basi fahamu kwamba hiyo ni amana ambayo unatakikana kwamba uitekeleze. Usiihini amana hiyo na uitekeleze vile ambavyo unatakikana kuitekeleza. Au wewe ni mwalimu, chini yako kuna wanafunzi, hiyo ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa. Hutakikani kuwafanyia khiana wanafunzi, hutakikani kuwafanyia mambo ambayo yalikuwa yatahesabika au yatapelekea kwamba ikosekane ile haki yao wanafunzi. Hii ni amana ambayo mtu ataulizwa ikiwa yeye ni mwalimu, akesha chini yake kukaa kuna wanafunzi. Ni amana hii, anatakikana kwamba awadabishe wale wanafunzi, awaelekeze wale wanafunzi katika ule mwelekeo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelekeza masahaba, mpaka wakatengenekea wakawa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Ni amana ambayo amana hiyo mwalimu atakuja kuulizwa. Yeye mwalimu hatakikani awe ni sababu ya mwanafunzi kupotea, ya mwanafunzi kuharibika, ya mwanafunzi kuwa katika mazingira ambayo yalikuwa mabaya, ya mwanafunzi kufisidika, ya mwanafunzi kuingia katika mafia. Mwalimu hatakikani yeye awe ni chanzo, kwa sababu ni amana ambayo alikuwa amewekewa, na amana hiyo atakuja kuulizwa akifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kwa upande mwingine, wanafunzi pia ni amana, wale walimu ambao waliokuwa wanawasomesha ni amana ambayo walikuwa wako nayo. Kuna mambo ambayo wanafunzi wanatakana wawafanyie wale walimu, ni haki ya wajibu wanatakana wafanyie. Hawatakikani wanafunzi kufanya mambo ambayo yatawapelekea kuwakera walimu, kuwatufukia adabu walimu, wafanyia mambo ambayo yalikuwa yastahiki kwa mwanafunzi kuyafanya mbele ya mwalimu wake. Hii ni amana vile vile wanafunzi watakuja kuulizwa kwamba wewe tulikujalia katika kusoma kwako ukawa na mwalimu kadha, ukawa na mwalimu huyu, ukawa na mwalimu yule, mbona hukutekeleza ile amana ambayo tulikuwa tumekupa? Na mwalimu naye ataulizwa, wewe tulikujalia ukawa na wanafunzi hawa, mbona hukutekeleza amana ambayo tulikuwa tumekupa? Na matokeo yake ukawa umewafisidi wanafunzi, ikawa umeingiza katika maasi ya wanafunzi, mbona hukutekeleza amana hiyo? Kwa hiyo kila mmoja ni amana kwa mwenzake, na ataulizwa kutokana yale ambayo yeye aliyokuwa amekabidhiwa katika yale ambayo alikuwa amekabidhiwa katika zile haki za baadhi yao kwa wengine. Fa amara Allahu azza wa jalla bi adaiha, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha kutekelezwa kwake amana hiyo. Faman lam yaf'al dhalika fi dunya, na yule ambaye alikuwa yeye hakuyatekeleza hayo katika dunia, kwa maana hakuwa ni mwenye kutekeleza zile amana ambazo alizokuwa amekabidhiwa, hakuwa ni mwenye kutekeleza zile amana ambazo alizokuwa amekabidhiwa yeye wakati alipokuwepo duniani, hakuwa ni mwenye kutekeleza zile amana ambazo alizokuwa amepewa yeye, akawa ni mwenye kuzikhini zile amana, akawa ni mwenye kuzifanyia khadaa zile amana, afahamu kwamba jambo hilo atakwenda kuulizwa nalo siku ya kiyama. Na aelewe vile vile kwamba jambo hilo halitoishia kwamba pale duniani tu, kwamba yeye hakutekeleza amana hiyo kwa hiyo limekwisha, basi huko anakokwenda kuna mambo mengine. La, wanasema maulama, wanasema wa man lam yafal dhalika fi dunya, yule ambaye alikuwa hakutekeleza amana zake duniani, hakuyatekeleza hayo, yeti hayo ya kutekeleza amana ambazo walikuwa wamekabidhiwa fi dunya, katika dunia, ukhidha minhu dhalika yawm alqiyama, patachukuliwa kwake yeye siku ya kiyama. Patachukuliwa nini? Patachukuliwa thawabu zake. Ikiwa yeye Allah alimruzuku akawa na mke, lakini yule mke hakumtekelezea amana ambayo ilikuwa juu yake katika zile haki zake, ikiwa huyo ameruzukiwa mume, ikawa huyu mwanamke hakumtekelezea mume wake haki zake, ile amana aliyokabidhiwa na Allah kuruzukiwa mume hakuitekeleza yule mwanamke, ikiwa huyu amepewa amana ya kuwa na baba, ya kuwa na mama, akesha ikawa hakutekeleza, ikiwa huyu ameruzukiwa kuwa na watoto, akesha hakutekelezea amana, ikiwa huyu aliruzukiwa jirani, kisha hakumtekelezea ile amana ambayo alikuwa amepewa, ikiwa huyu ameruzukiwa kuwa na rafiki mwema, akesha hakumtekelezea amana, ikiwa huyu mwalimu ameruzukiwa wanafunzi, kisha yeye hakuwatekelezea amana ambayo ilikuwa juu yake kuwatekelezea, ikiwa hawa wanafunzi wameruzukiwa walimu, kisha kawa hakuwatekelezea amana ambayo ilikuwa wako nayo. Sasa yoyote ambaye alikuwa hakutekeleza amana ambayo alikuwa amekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuitekeleza amana hiyo wakati yuko duniani, akaondoka duniani hali ya kuwa zile amana alizopewa amezitekua, ameziharibu, na hakuwa ni mtekelezaji mzuri wa zile amana, ukhidha minhu dhalika yawm alqiyama, amana hiyo itaja kuchukuliwa wapi? Siku ya kiyama. Kwa maana itachukuliwa amana hiyo, itachukuliwa kivipi? Na huko hakuna labda kuchukuliwa dananir wala dirham, hakuna huko. Huko kuna kuchukuliwa malipo, thawabu zake yule ambaye alikuwa amekabidhiwa amana, ikisha ikawa hakuzitekeleza, basi zitachukuliwa zile thawabu zile, kisha atapewa yule ambaye alikuwa hajamtekelezea amana yake. Na ikiwa yeye hana thawabu, basi yule ambaye alikuwa hajatekelezewa amana, kama ana dhambi, zitachukuliwa dhambi kwa mujibu wa ile amana ambayo alikuwa hajatekeleza, kisha atabebeshwa yule ambaye alikuwa yeye ametekana atekeleze amana, kisha ikawa hakuitekeleza, patachukuliwa malipo kutoka kwake yeye, na atahesabiwa kwa kiyama, kama thabata fil hadithi sahihi, kama ilivyothibiti katika hadithi ambayo ilikuwa sahihi, hadithi ambayo anasimulia sahaba wa Mtume Abu Hurairata radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ipo katika sahihi Muslim, nambari hadithi 2582. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, latuaduna alhuquqa ila ahliha, wallahi nyinyi mtakuja kurejesha haki kwa watu wake, mtakuja kutekeleza haki zile amana ambazo mkoko juu yenu mkawa mjatekeleza, mtakuja kuzitekeleza, mtakuja kurejesha. Yawma alqiyamati, siku ya kiyama. Hatta yuqada lishati jalhai minashati alqarnai, mpaka patapitishwa kisasi kupitia yule mbuzi ambaye alikuwa hana pembe, minashati alqarnai, kutokana na yule mbuzi ambaye alikuwa na pembe. Kwa maana duniani kulikuwa kuna mbuzi wawili, mbuzi mmoja alikuwa ana pembe, mmoja alikuwa hana pembe. Allah alimpa huyu mbuzi pembe, ile pia ni amana, lakini huyu mbuzi yeye aliitumia vibaya zile ile amana ya kupewa pembe, akamdhuru mwenzake, akamhujumu mwenzake, na akamfanyia haya na yale ya kumletea madhara. Basi Allah subhanahu wa ta'ala, wakifika siku ya kiyama, Allah atawafufua mbuzi wale wawili. Baada ya kuwafufua mbuzi wale wawili, na atalipiza kisasi, Allah atapitisha kisasi baina ya wale mbuzi wawili. Na maulama wametoa maelezo wakasema, amara Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, biadai hukuki lkhalqi, kutekelezwa zile haki za viumbe. Fa in kasara lkhalqu fi adaiha, ikiwa viumbe watafanya mapungufu katika kutekeleza zile haki na ile zile amana ambazo walizokuwa wamekabidhiwa, walam yuadduha ila ahliha fi dunya, na ikawa wao hakuzirejesha zile amana na zile haki kwa wale watu wake duniani, fa innahum sayuaddunaha yawm alqiyama, basi wao watakuja kuzirejesha haki hizo, watakuja kuzitekeleza amana hizo, yawm alqiyama, siku ya kiyama. Kama fi hadha alhadithi, kama ambavyo ilivyokuja katika hadithi hii, haithu akhbara an-nabiyu, kwa namna ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anatolea habari, anna alhuquqa satuadda ila ahliha yawm alqiyamati, kwamba haki zitarejeshwa kwa watu wake siku ya kiyama, hatta yuqada lishati jalhai minashati alqarnai, mpaka patalipizwa kisasi, kwa maana patapitishwa kisasi, hatta ai maana yake hata inahu yuktasu, kwa maana mpaka patapitishwa kisasi, lishati, kwa yule mbuzi, alati mbuzi ambaye laisa laha karnun, ambaye alikuwa hana pembe, minashati karnai, kupitia yule mbuzi ambaye alikuwa ana pembe, alati mbuzi ambaye laha karnun, ambaye ana pembe. Yule mwenye pembe alimpiga mwenzake wakati kwa duniani, walghalib, na aghlabu inavyofahamika, anna alati laha aqrun, yule ambaye mwenye pembe, idha natahat aljalha, pale anapompiga mbuzi ambaye alikuwa hana pembe, basi yule mbuzi ambaye alikuwa hana pembe anakuwa anaumia sana. Fa idha kana yawmul qiyama, basi itakapokuwa siku ya kiyama, qadha Allahu baina hatayn shatayn, Allah atapitisha hukumu baina ya mbuzi hawa wawili, kwa maana atawahukumu, atamwambia yule mbuzi mwenye pembe, wewe kwa nini nilikupa amana ya pembe, kwa nini uliitumia vibaya amana hii? Kwa hiyo atapitisha hukumu kwake, waqtaswa bainahuma, na atalipiza kisasi baina hawa mbuzi wawili. Hadha wa hiya bahaimu la yaqilna wala yafhamna, haya yote yapelekee waje kufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anapompa amana, basi ajue kwamba Allah atakuja kumuuliza. Haya yote wafahamishe kwamba Allah imepelekea pahala kwamba mbuzi alimpa pembe, na hawa ni wanyama, hawafahamu wala hawana akili, lakini baada tu kuwa kwamba huyu mbuzi ambaye alikuwa amempa pembe akaitumia vibaya ile pembe ambayo ni amana, basi Allah amekuja kumhukumu na akamlipizia kisasi kwa sababu ameitumia ile amana vibaya. Hii mjulishe mja kwamba zile amana ambazo alizokuwa amepewa, na amana hizi ni nyingi sana. Waja wengi tukizungumza amana mtu anafahamu, watu wengi tukizungumza amana mtu anafahamu ni pesa, labda mtu amekuletea mzigo, hizi ni amana. Lakini vile vile kuna watu ambao wako juu yako na kuna watu ambao wako chini yako, hawa kila mmoja ana amana juu yako, kila mmoja ana amana juu yako. Ikiwa wewe ni mdogo wa umri, kuna ambaye alokuzidi kiumri, basi yule aliyokuwa juu yako ana amana, na ikiwa wewe ni mkubwa umri, chini yako yuko ambaye alokuwa umemzidi kiumri, yule aliyokuwa chini yako pia wewe una amana yake, unatakana kwamba umtekelezee amana hiyo. Watakana kwamba wewe umtekelezee amana hiyo.